dupej. Chociaż dzielą nas kilometry w setkach, łączymy się przy wspólnych projektach. Północ, centrum, południe, sekta, ta nurta, ukojenie jak chory Megda. Więc weź na fuli, spijaj nektar, bo wypasiony rap, syfilis dużych miast, git recepta. Nieważne jakie gleby byś nie deptał, gdzie rozgrywa się twego życia spektakl. Czy jest mu przejebane, czy urodzeni w czepkach, hajsy uczciwie zarabiane. Bądź lepka ręka, czekaj wkrótce i od WP epka. Świata stron, fenomenalnie bastek słowa przez mikrofon. Nieobliczalnie łamiąc twój monopol, ten styl to tłusty skręt, mocny alkohol. Jesteś idol, chyba z lalamido, nie sięgasz mi do, kobiety kochają moje libido. Na przekór ignorantom i krytykom, idę za tymi, którzy za mną idą. Z tą muzyką, grupą fanatyków, nie ma dyskusji o autentyczności tego specyfiku. My elitą, ale nie z kuluar, przemierzając wielkomiejski trotuar. Pierwsza klasa rap, repertuar. Trzy załogi, jedna siła, wspólny język. Łączą nas przyjaźń i więzy, więc nasze zdrowie. Drugą bombę za hip-hop, trzecią by wszystko było tip-top. Stop, MPC czy beatbox, pusty rym trafia w sedno. Wkrótce produkcje kraj obiegną, a wrogą miny zrzedną. Teraz już bledną, sekundą jak bit jedną wpadłem w trans. Przerwać mój seans, nie ma szans. Wskazujący stan, gruby split był spożyty. Preferuję zamiast fify, w asyście ekipy. PCP, głos ze stolicy, niesamowity heros. Ten styl właśnie został utrwalony. Pokój wszystkim sprzymierzony. Nie każdy zwykły śmiertelnik, co tu się dzieje, uwierz. Producenci, DJ-e, raperzy, rajterzy, wybitni od hip-hopu w PC. Spotkaj na szczycie, północ, centrum, południe, to co słyszycie. Współpracy efekt, robota perfekt, zaklam kopertę, znaczek, tempel, poszło świat. Niech się delektują szlachetnym stylem, dobytym strudem. Powstrzyma klas, graniczy z cudem, umysłów las. Po naszej stronie kruszę haszu grudę, w bliskich gronie. Oficjalnie przy mikrofonie, rodzina blad co rano. Wasoli, PL, centrum, nie bój się, testuj. To koneksje naszych tekstów, zjednoczonych w jedną grupę. Deluxe i NSJWP, masz produkt powstały wskutek zaangażowania. Dla odbiorców słowa, myśli swe odsłaniam. Robiąc to, staram się ominąć banał. Rozumiesz, konsumujesz lub odrzucasz, wiem. Ten projekt to nie muka, jak my sobie bliscy z tym zaufaj. W tym gronie to zgonnie, respekt, rap, sztuka. Przecież sam siebie bym nigdy nie oszukał. Ej, Rypson! To trwa jak saga, PCP ciężka waga. Werbalna Krav Maga, trzy ekipy, jedna flaga. Zacieki staga, bisy za kulisy, ciuciuś nasze filis. Niezbyt dandysy, ale lale, kochałem te wokale. Człowiek PCP, powiek poziom nisko. Blisko 100 powodów, by na disco wypić wszystko pod barem. Pokręć superstarem przy kobiecie. Tego typu typów tu znajdziecie. Przy getcie, na boisku, jak i stoisku. Na kasecie, dysku, płycie, nawijamy niesamowicie. Dla siebie i dla was, rap big pass. To w nas, to robimy cały czas. Doszło do głosu, kręg głosu z branży, sesji melanży, startuj. Brak tu miejsca dla partaczy, palaczy wielu. INS, JWP, Deluxe, pożytek czynią ze sprzętów grających. Długa rabica zawodników wiodących. Nasza sztuka, masz posłuchaj. Nigdy nie mów hop za rim. Nie złapiesz pierwszego bucha, nie wychylisz kufla. Ta produkcja nie do szuflad. Za dużo wysiłku włożonego, bym mógł działać ten układ. Czekałem prosty, z nami tysiące. Na głos wybienie płyty nadchodzące. Panie i panowie, północ, centrum i południe, Warszawie, Gdańsku i Krakowie. Symbioza, kozak, trzech różnych stilo. Ryby nie proza tych, co dużo palą, dużo piją. To muzyka dla chodzących po chodnikach, siedzących przy głośnikach, domach, blokach, klubach, brykach. PCP na patentach, przymierzenie jak pententa. Za jednego wszyscy, za wszystkich jeden. Klika niezawodna jak AK-47. Pewien tego rapu, słowo się rzekło. JWP, INS, TLS, Exequo. Retrospekcje, kreśląc ty respekt. Całą resztę tworzy przyjaźń, siła tego gremia. To złaca wyraz, jak alchemia. Prosto z podziemia, gleby macierzystej. Nadwiślański sam system, typy bystre. Najczystsze wartości tej kultury na szlaku. Północ, centrum, południe, pozdrawia wschód, zachód. Warszawę, Gdańsk, Kraków, traktu jako Trypolis paktu. Czy chodzi o rap, tu graffiti, czy sprawę melanży? To jedna z hard korporacji w branży.